من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ولبئس المصير. مخکې دا الله وعده بیان شو چې مؤمنانو سره کړی و او په هغه کې شرطونه ذکر کړی و چې کدی دا شرطونه پوره کړي مذوب دی سره خپل درې وادي رښتیا کوما. یو دا چې دنیا کې بولا صحیح خلافت ورکوم لا استخلفنهم فی الارض. دیم دا چې هغه دین چې دې تدیر محبوب دی او له مضبوط کم محکم به کم. او درې مدازه چې کوم یاره او خوف دې په دې باندې ابلری کوم او امن وراولم. دا درې وعده الله رښتیا کړی د خلفای راشدینو په وخت کې چې څنګه الله ویلو ناقصو شو خلافت ورکاغی له بنی اسرائیل په شان او غذینی ولا داس مضبوط کو چټوله دنیا راونی وا او غیر لری شو امن راغه. نو دی آیات کې الله رب العزت وای چې ما خپل وعده رښتیا کړه تاسو خپل وعده رښتیا کې چې ما در باندې سفر از کړی دی اغی بانده عملو که نبس زما وعده بتاو سرائی. اللہوی زما طرف ناس قصور نشتا سکوتاہی نشتا لیکن زستاسو عمل تا گورم کستاسو عمل که اغا خبر ایدن نا نزب اخپلو عادر اشتیا کوما. نغا عمال صالحا و تخیی واقیم الصلاة پابندیو که دمانز تد اللہ حکم دے فرض دیتا بدنی عبادت وی و آتو الزکاة او مالی عبادت اوکے اغا فرض حق د الله په خپل مال کې اغه ډیر لکشې دی اغه ورکه کنه څلو ختمه روپیا ده دی باندې پوره پابند یو کلا وی چی ده سره اشي نه چا سره نو هغه تامر نشتا حکم نشتا او صرف مونږ او دس کوي او چې مال ور سره یې نو اغه زکات باور کوي او حق د الله باور کوي دی تمالی عبادت ویلش دین دا دی دو خبر نجوڑ دی اقیم الصلاة او آت الزکا دی یو تنم کی خودیشی پا دین کی دا اللہ عظمت مسلمان پا دی مسلمان دی چو دا پزلو کی دا اللہ عظمت تی ډیر لوی احترام دی زړه ډک دی د الله د محبت نه دغه سي د الله د خوف او د يرنا او دا دویم چا تو زکات وي دې ته په دین کې شفقت علی الخلق وي چې ډېر خلق دې جزان غریبان الله یې پاغي باندې رحم وکړي چې وسوم کیږي دې سمګوره چې رب د خواسه کسب جوړ کړي هر وخت سوال لې ستاسو سره سکار دې تی محروم ما پریدا او ځان له خبرې مبرې ور پسې مکا دی الله محتاج کړی دی نو دا پتا باندې امتحان دی مشهور حدیث دی چې قیامت کې والله رب العزت بندیان ته وی چې ګور تاسو داسې بے پروائے چیزو بیمار شیو ما ازما تپو سمنکو نظیب ہوئی چی اللہ من خدور خبرو چی سبحانکا پاک ذاتی تبا نی بیماری نرازی کنی من با دی خام خواہ تپو سکا ولی با نکو اللہ بوئی زما یو بندو عجز و غریب و چان پیجند چا پا انسانانو که نئی صحباو اگا بی مارشیو تای تپوس نو کلیم نو کتا یو ذل راغلی وی دا اگا تپوس لیا نو زبا دیل تمونتی ام کنا اللہ دا سیزو یو نو که منتی شیخا ادی ای برا پا داگا کی گوری یار پسې وي وته به وي چې زه وګې شوې ما دانه معنی اخلاص شوې کار خراب او تعالی عالم نماز سوال وکم چې ما سره امداد وکم کار ډېر خراب دی نو څه ما سره یې امداد وکم دی بیا وي چې الله ته پاک ذات ته باندې غریبی او کمزوری او ناچاری ناراضي تو غنی ذات کنه ول غنی الله وو ته وی چې دا زما یو بندو په دنیا کې چې غړي روګه ته کې او سور سره نو بال بچي ډیرو او کاروبار یې نو ماراغه او تا ته جوړاو پر یاد وکړو تا تا باغا پا خبر باندیس پرواو نساتلا نو کتا اغلا سور کلوی نوزو باید اغلا تمنتی اوما داو دیتا شفقت علی الخلق و ایدا سوکت حدیث تے نو قرآن کریم عرض ہے گو رہی او صورت پا دینا خالی نئی چی دا ہوئی چی زما لویو منے او زما پاجز مخلوق باندې رحم وکي شفقت وکي بس دا دین دی یدعو الیتیم کی مراد ہے ولا یحض علی طعام المسکین کی مراد ہے اخود کافرانو صفاتونه دی غیدا سکی مسلمان شان خدا نه دی دغه ودا عجز او دی یتیم او غریب تپوس کوي رضا کئی بے پسر بول اللہ سراکا گی تسلیب اور کئی کئی اس نئی ندخلی دا خوگا خبر حدیث کے راضی دا لوے صداقا دا نزکی دا دو خبر اکڑی واقیم الصلاة پابندیو کئی دمانز پینز وقتا دا دا اللہ حق دے پتا سبان دی بدنی عبادت تیم پینزو وقت اللہ سر ملاقات و مناجاتو کیم اسمرا مشہور حدیث تی چه نبی علیہ السلام و استاسو دکور مخیطا چه نیر بائیگی دروازی بکی پینزو زل غسل کوین و خیر بدر باندی پاتی شی غیوی نا ویدان نهر دیکن پینزو وقت چه رازی جمعت نهر دیکن دیکې سړی نه خري پات کیږي ګناهونه لري کیږي اور کې زکات او د الله حق په مال کې زکات او تزکوي لري چې کمیږي نه زیاتیږي زکات معنا یو زیاتې ذل زکات زرع عربوي فصل ډیره ترقی وکړه ډیر زکات زرع ترقی کوي کنه او دوی معنی پاکوالی قد افلح من تزکا نو مال با دی پاکم شی مال با دی دیرم شی نوست آخر و اطیع الرسول هر یو عمل چکے کاغا منز دے بدنی عبادت تے کاغا زکاة تے چمالی عبادت تے نو پا طریقہ دا رسول گرزان نبا کسی نکے چ هغه تاسو ویلی په طریقه باندې مون بم په طریقه ای زکات بم په طریقه ای نور چې څومره د دین عبادت دي فرایز دي واجبات دي ماتي او رسول خیال کوا د پیغمبر په طریقه باندې دا زکوې ډیر خلقی زکات ورکې په سنت رسول یې خنور کوي کنه چې هغه څنګه تفصیل او وضاحت کړې ده خپل خپلوان ګوري دا نه ګوري چې هغه کې مالدار دي عجز پکې نشته وینا مال هټول د پلار دی دی یزان ناغیل زکات ورکړي مال د پلار دینو د دین دی هغه د پلار په مال باندې غنیان دي کنه ورګه چې واده ولو کې جدا شته نه بیا ولا ورکوا خپل ولا برخه ور نکی او دغه سی او شړی کنه دا کرای په کور کې اوسین بیا ولا ورکوا اوس خو له مور کو چې هغه تناس دیو داغه نخوري اوس کی نو دیتا دا اغا پا مال سر مالدار ویلی شی کنا دی بوی نا اغا جزان لیس نور که اغا داسی دیست دی تو با نو ولی پل مال و عبادت خراب ہے واتوی اور رسول ذکر استووی چهر عبادت کی سنت رسول شتا دا والا اللہ رب العزت دی اعمال دا پارا یو قالب را لے گلیو چه بدی طریقه بانده علب قبلیگی امیسالی کتابو ندا ذکر کئی چه خط با پخا خلقو لیگو اس خو ناغا لیٹر بکس که بیواچه و ناغا باورا سیده او اغا خط نرسیده چا با لارکیو غورده ناغا چه ترسیده ناللہ ایخ پل عمل لارکیو مغورده وی چکم سنت طریقه ده پاغی ایو که نو برسی اللہ تا اسی خون رسی لعلکم ترحمون ده حکم ذکر کرده چی یقیناً تا سبان ده برحم و کلیشی چی ده ده عمالو پابندی کوئے ده ده اللہ ده رحم او رحمت سبب ده کنا لعلکم ترحمون کتب رشتیا بانده ده اللہ نسوال کئے یا اللہ پا ما رحمو کی یا اللہ استا رحم تا محتاج ہے ما نو اللہ وی بلکل بکو ما خوزبا ہم سا گورم کنا تش کاغذ خوندمان دے پکار زبا سا گورم چی تاس کری دیو کنا دی کری خوا نو رحم بخام خوای دے مومنانو تا ذکرو کو چی گورا تاسو پخپلو شرطونو پابندیو کئے تاسو ګورئ چې زه تاسو باندې رحم کوم کنه چې کوم رحم ما په خلفا او راشدینو کړو ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم نو که رحم با په تاسو باندې هم وکم خو تاسو داغي په شان ته پابندیو کې بس خبره خدا عمل لکنه دې ذکر سره ذکر نور بسې ذکر کوي چې د کوم خلق ناستا سو یره کیږي کوم خلق تا اوستا په هر میدان کې مقابله ته ولاړ دي نوم پری دي الله وی غیبه کمزوری کوم نور سواله غیبه داسې کوم چې دا غیبه لاس نه ډوکار نه کیږي داسې دم بته وباسم څنګه یې سره دا وعده رښتیا کړې وکنه ډیر لوی تاریخ پروت دی اسلام چې مسلمانان بشپېتو او دشمنان بشپېته زرو روم کې جنگ شو داسې کنه خالد بن ولید په سرپرستۍ کې او په امارت کې هغه امیرو هغه شپېته نه غوښتو هغه حضرت عمر ته وی چې مال دیرش ته نه راکا هغه یې دیرش ته دی دا مسلمان ته اوس په ټوله دنیا دا ټول روم راوته دی او په زورې پښپېته زیکل هغه نه وخت دی اجي ما زیګر کېته نو ملک ټول ډنډې کړو بس څوک تختې دا څوک قتل کړو روم فتح شو ځکه الله رب العزت وی وسو مقد الله قدرت ته او د الله وعده ده لا تحسبن الذين كفروا گمان مکوا پاک کسانو باندې چې کافران دي معجزین فی الارض چې دی په زموکه کې زور ورشي او چې مقابله وکي کفرو یې ویلې که هر قسم کافران ښا کاغه زمانہ کې او کدي زمانہ کې دي مخاطب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه ته وی تو گمان مکوا پاگی کسانو چی کافران دی معجزین فی الارض چی دی بسو که کمزوری کی پزمکا کی دیو مقابلو کی او داگی خدا گا خپخا عقیدہ وکنا یقینو چی دا مسلمانان بمونگا بلکل رکو بے اچی کل با ادا سے لگ غلبه غون تیرانو ډیر به خوشاله شو بل سوی دا ځل چې دې کنه بل ځل به ختمو نه پریدوی ښا مدینه ته تلالو الته هم بیا نه پری خودل پقلار ولی دا غیدا یقین چې بس 313 کسان دي 313 کسان سي یو په لمونګه ټوله دنیا او عرب الله وینا دا 313 نه دي خبره چې دا 313 خو د زمکه لخ کار دی کنه او ما يعلم جنود ربك الا هو تا دا الله لخ کری لیدلی دی هغه په شمار کې راضی اته څه کوي دې سم ګورا دې سر رستو ډیر خلق دی نو کو بزان رحم کینو کلمه وایا ایمان راولا پل زانو محلا کوا خپل لوالو ما شمانو بل بچو محلا کوا اغی چرتوی اغی با دیتا کاتو چه مونگا دیریو او زمونگا زور دی زمونگا اقتدار دی واللہو ایبا تا گمان مکوا پا دیکا فرانو باندی معجزین فی الارضیم چې دی با کمزوري کې مسلمانان پزمکه کې و ماوا و منار دنیا کې به هم دغه سي ذلیل شي او آخرت کې هم د دې زید او سید او ور دې جهنم دې ولبئس المصير الله یې غډیر بد زید راتلو دې دنیا هم د قصې تباہ او برباد اخرت هم دغه سه تباہ او برباد ادي خولی دو د کشران ولی دو چې د بدر پروز باندې ولاغه مشران سوار لس کسان کوم چې ابو جهل پکیو بل پکیو دا ټول کوی ته ورزول بدر کیو کویو خو دې بیا دا خپل نه ناوړې دا ګوره کني چې هغه سو نکړل هغه زور اور نشو نو تاسو به سو زور اور شي الله وي خو بس دا همیشه د باطل پرس دا کاری نوی همت بنه به لینو هغه همت خدا نه ده هغه همت خدا الله په دین کې اخکار کوي او استعماله الله ویلی پیغمبرانو ته او مؤمنانو ته چا وسلمه به له همت مخرابه وي او الله وتعال سره مدد کوي نو به کو سره کنه تا از باطل څوک مدد کوي او الله ویلو مؤمنانو ته چې تاسو د شیطان د لخر نه یریږئ شیطان لخر ډیر کمزور دی او قصه اوشوانو زمرا پسونو او پزرګونو کسانو زمرا وسلی او زمرا هتیار بو وسره چې نبی علیہ السلام با خپل صحابه کرام په خپل شکل جوړ کړو صفونا سمخ کې سرستو سه خي طرف تا سګس طرف تا د شاهین شکل وې جوړ کو الله اکبر به کړو اوی کافرانو بیاوی چې موږ بکاته نو موږ چې د دې خپخو پزما کنه لګي هغه خلق وی کنه اوسې یادې یا سوی یادې وی دې په خپو کې پر دی پر پکې نشتا دا الله ول داس طاقت ورکړو نو بس بیا به ډیر خيار هغه چې ځان به رسو زه ته دغه مقابله خو چانش وکولې الله وی زو حاضر اشتیا کوم تاسو ما سره دا وادي رښتیا کې دا ډېر رسانه عبادت تی پابندي پیو کې مزه به تاسو ته دنیا کې دې سماره خیم اګه دنیا کې نه نو آخرت خو یقیني دی خو چرته تل نه دی ښا واخر دعوانا